ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृत्तारण्यक परिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के पंचम कंडिका तक विचार हो गया है, आगे षष्ठ कंडिका आरंभ होना इसके लिए है। अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्य चंद्रमस्य अस्तमिते शांते नौ शांतायां वाची किम ज्योतिरेवायं पुरुष इति। आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति आत्मना एव अयम् ज्योतिषास्ते पल्येते कर्म कुरुते विपल्येतीति। अस्तमिदा आदित्ये याज्ञवल्क्य चंद्रमस्य अस्तमिते शान्तौ अग्नौ वाचा शान्तायां वाचि किम् ज्योतिरेव अयम् पुरुष इति। आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति आत्मना एव ज्योतिषास्ते पल्लयते कर्म कुरुते विपल्लयतीति। चार बार प्रश्न कर चुके उत्तर दे दिया, किम ज्योतिरयम पुरुष इत्यादि कहा था, उसका उत्तर दिया था आदित्य ज्योति। फिर आदित्य शांत होने पर कौन ज्योति किम ज्योति कहा, चंद्रमा ज्योति, और चंद्रमा भी शांत है कृष्ण पक्ष है, और क्या ज्योति कहा, अग्नि ज्योति, अग्नि भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अधेरा है। उस काल में किसका व्यवहार करता है ज्योति का, बाघ ज्योति, चार ज्योति की चर्चा हो गई, बाह्य ज्योति यही बता दिया है, अब आंतरिक ज्योति बतानी है। स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में समाधि में भी क्रिया होती है, वहां भी क्रिया है, जहां जहां क्रिया होगी वहां वह ज्योति, ये सिद्ध होना, ये व्याप्ति स्थल हो गया, ये चार दृष्टांतों के द्वारा व्याप्ति स्थल पूरा हो गया। अब अनुमिति करना है, जो आत्मज्योति है वो प्रकाश रूप आत्मा, उसको अनुमान से सिद्ध करना है, ये कहना है। अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य संबोधन करके याज्ञवल्क्य जनक जी का प्रश्न है, याज्ञवल्क्य अस्तमित आदित्य, आदित्य के अस्त हो जाने पर, और चंद्रमसी अस्तमित, चंद्रमा भी अस्त हो गया, आदित्य भी अस्त है, अस्तम इते, इता माने गत, इते जाने पर, चले जाने पर, इन धातु से निष्ठा करें इता बनता है, उसी के शब्द में इते अस्तमित, अस्तम इते गते, अस्त होने पर शांति अग्रव, अग्नि के भी शांत हो जाने पर, सप्त बनते हैं सारे शांते अग्नऊ, अग्नि के भी शांत हो, अग्नि भी नहीं, अग्नि ज्योति भी नहीं जिस काल में, और शांतायाम बाची, वाणी भी जहां काम नहीं करती, स्वप्न में आदि में वाणी काम नहीं करती, सुषुप्ति में समाधि में शांतायाम, किम ज्योति रे वायम पुरुष इति, कौन ज्योति वाला यह पुरुष होता है, पुरुष वाले कार्यक्रम संघात, किस ज्योति से चलना फिरना आदि काम करेगा, आस्ते पल्ले थे कर्म कुरुते विपल्य, चार क्रिया बताई है, और भी सारी क्रिया के लिए उपलक्षण है, तो किम ज्योति रे वायम पुरुष है, किस ज्योति वाला होता है पुरुष, पुरुष वाले कार्यकर्ण संघात, तो जहां जहां क्रिया इतनी सिद्ध हो गई है, हो गया है कि जहां क्रिया होती है वहां ज्योति माने चाहिए, जैसे आदि इत्यादि ज्योति, जागृत अवस्था की बात हो गई, और स्वप्न सुषुप्ति को लिए बोला, तो कहते हैं आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति, आत्मा एव अस्य ज्योति, आत्मा ही इसकी ज्योति होती है, कार्यकर्ण संघाति उस काल में, स्वप्नादि में आदित्य नहीं, चंद्रमा नहीं, अग्नि नहीं, वाणी भी नहीं, आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति कहा, इस कार्यकर्ण संघात की ज्योति वहां भी क्रिया करता है, तो वहां आत्मा ही ज्योति है, आत्मा एव अयम ज्योतिष आस्ते, ये जो बैठता है वहां भी स्वप्नादि में बैठना उठना आदि क्रिया होती है इसकी, आत्मना एव आत्मज्योति के द्वारा ही अयम आस्ते ये बैठता है, पल्लयते परिता आयते चारों तरफ घूमता है आत्म ज्योति के द्वारा ही। कर्म कुरते तत्ता स्थान में जाके कुछ क्रियाएं कर्म करता है, क्रिया करता है, और विपल लेते थी वापस होता है, विपरीत भी परि लेती विपल लेती ये कहा वापस होता है। तो आत्मज्योति के द्वारा ही सारा कार्य करता है वहां, ये कहना है। एक टिप्पणी है एक नंबर पर कहा एता बता, ये जो चार दृष्टांतों के द्वारा आदित्य चंद्र अग्नि वाप चार दृष्टांत देकर यो व्यवहार सब व्यवहार त्रि देहेन्द्रियादि अतिरिक्त ज्योति साध्य, यही एक व्याप्ति बनाई। जो व्यवहार होगा बैठना उठना कोई भी व्यवहार है, क्रिया रूप व्यवहार, व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक क्रिया रूप व्यवहार एक बाद रूप शब्द रूप व्यवहार, या शब्द रूप नहीं क्रिया रूप व्यवहार। यथावता इत्य के द्वारा चार दृष्टांत देकर यो व्यवहार, जो व्यवहार होता है जहां जहां क्रिया रूप व्यवहार होगा, स हमारे व्यवहार व्यवहारतृ देहेन्द्रियादि अतिरिक्त ज्योति, व्यवहार करने वाले को व्यवहारतृ बोला, व्यवहार करने वाले को देह इंद्रिय ये आदि है, ये मनादि है, ये व्यवहार करते हैं, कभी मानसिक व्यवहार में होता है, कभी क्रिया में चलता है, कभी इंद्रिय का व्यवहार, कभी शरीर का व्यवहार। देहेन्द्रियादि अतिरिक्त ज्योति साध्य, जो जो जो व्यवहार होता है इतना सिद्ध हो गया अब तक कि वो देह इंद्रियादि व्यवहार करने वाले का देह इंद्रियादि से अतिरिक्त साध्य है, ज्योति साध्य है, व्यवहार करने वाला देह इंद्रियादि से अतिरिक्त ज्योतिष साध्य हो जो व्यवहार। यथा आदित्य आदि साध्य हो, जैसे आदित्य है चंद्र है अग्नि है पाक है, उसके द्वारा साध्य कौन जागृत व्यवहार है, जागृत काल में क्रिया इनसे होती है, आदित्य आदि की बात से होती है, जागृत काल में जो जो क्रिया है आदित्य आदि चार में से कोई एक है, यही सिद्ध हो इति व्याप्त सिद्धाया, इस प्रकार व्याप्ति सिद्ध हो गया, संबंध सिद्ध हो गया, जो जो व्यवहार होता है वह देह इंद्रिया आदि से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा साध्य होता है, व्याप्ति सिद्ध होने पर। स्वप्नादो अपि स्वप्न आदि से लेना सुषुप्ति और समाधि, स्वप्नादो अपि बंधु समागमनादि कार्य दर्शनात्, स्वप्न आदि में बंधु का मिलना बंधु का वियोग होना यह कार्य दिखाई पड़ता है, वहां भी क्रिया दिखाई पड़ती है, क्रिया है स्वप्न में, क्रिया है बंधु का मिलना आदि क्रिया। स्वप्नादो अपि बंधु समागमनादि कार्य दर्शनात्, बंधु के साथ में मिलना आदि जो कार्य देखा जाता है वहां भी, और जहां कार्य अभी तक ये सिद्ध हुआ जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां ज्योति होगी, और स्वप्नादि में बाह्य ज्योति नहीं है, इसलिए आशंका होती है कौन ज्योति से काम करता है वहां। भवितव्यम तत्रापि अतिरिक्त ज्योतिषा, जैसे जागृत में व्यवहार करने वाले से अतिरिक्त ज्योति से काम हो रहा था आदि इत्यादि ज्योति से, इस प्रकार तत्रापि स्वप्नादो अपि स्वप्नादि में भी देह इंद्रिय आदि से अतिरिक्त माने क्रिया करने वाला जो व्यवहार करने वाले से अतिरिक्त ज्योति से ज्योति होना चाहिए, ज्योतिषा वहां होना चाहिए। इति अनुमान तो या अनुमान से सिद्ध करना है स्वप्नादि में, ज्योति प्रत्यक्ष का विषय तो है ना, बाह्य ज्योति तो प्रत्यक्ष का विषय थे आदित्य आदि व्याप्ति का, तो किंतु यह प्रत्यक्ष नहीं है। अनुमान तो ज्योतिर्मात्र अवबुद्धि भी, अनुमान के द्वारा ही सिद्ध हुआ कोई एक ज्योति है वहां भी इतना सिद्ध होता है, विशेष ज्ञान में तो कौन सी ज्योति है पता नहीं होता, अनुमान से सिद्ध होता है स्वप्न आदि में भी कोई एक ज्योति है, क्यों क्रिया होती है वहां, जहां जहां क्रिया रूप व्यवहार होता है वहां वहां ज्योति, जैसे आदित्य आदि ज्योति जागृत व्यवहार में देखा है तो स्वप्न आदि में व्यवहार होता है, तो कोई ज्योति है इतना ज्ञान सामान्य ज्ञान यही होता है ज्योतिमात्र अभिबुद्धि भी, ज्योतिमात्र ज्ञान होने पर भी। उपनिषदाराम तत्र अनुबोधव, जो पूर्व में रखे गए जो चार ज्योति है वहां मिलते नहीं है, अनुबुद्धि ही उनकी क्योंकि आदित्य आदि की, स्वप्न आदि में आदित्य आदि नहीं है। उपनिषदाराम जो उपन्यास किया था जिन ज्योतियों को रखा गया था तत्र मान स्वप्नादो अनुपलब्धि बाधित, अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित है, आदित्य हो तो मिलना चाहिए वहां, मिलता है क्या स्वप्न में, नहीं मिलता, बाधित है, बाधित होने से अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध होता है वहां आदित्य आदि नहीं है, बाधित है वो स्वप्नादि। किम तद इति विशेषम प्रचलित है, वो ज्योति कौन है, अनुमान के द्वारा तो यह सिद्ध होता है कि सामान्य ज्ञान होता है कि कोई ज्योति है वहां भी, इतना ही सिद्ध होगा, आत्मज्योति सिद्ध नहीं हुआ, वो कौन है वो ज्योति पूछा, ये कहेंगे आत्मज्योति उत्तर देंगे श्रुति के माध्यम से आके बल्कि बोलेंगे। एक पृथ्वी अष्टमित अष्टमित आदित्य इत्यादि के द्वारा ये पूछा है जनक ने ज्योति विशेष की जानकारी चाहते हैं। तो कहा अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रवशी अस्तमित शांत अग्नो शांतायाम वाची किम ज्योति रे पुरुष एक कहा क्या ज्योति वाला होता है उस काल में स्वप्न आदि अवस्था में पूछा तो उत्तर दिया आत्मा ही वश्य ज्योतिर्भवती आत्मा ही है विशेष बता दिया। क्या बताया अनुमान के द्वारा तो सामान्य ज्ञान हुआ था कि कोई ज्योति वहां है जहां जहां क्रिया होती है वहां ज्योति होती है जैसे बाह्य जागृत काल में व्यवहार देखा तो वहां भी क्रियाएं हैं तो कोई ज्योति है अनुमान से इतने सिद्ध होता किंतु विशेष जानने के लिए पूछा कौन ज्योति वाला पुरुष है वहां तो कहा आत्मा ही वश्य ज्योतिर्भवती ये कार्यक्रम संघात जो क्रिया करेगा वहां जो भी होगा उसकी ज्योति प्रकाश आत्मा ही है आत्मनायुक्त ज्योति से आस्ते आत्मज्योति के द्वारा ही बैठता है वहां स्वप्नादि में आस्ते पल्लयते माने चारों तरफ जाता है कर्मकृत करता है विपल्यति कहा भाष्य है ना ठीक है थोड़ी पहले भाष्य ही है शांतायाम पुनर्वाची वाणी भी शांत हो गई जिस अवस्था में आदित्य भी नहीं चंद्र भी नहीं अग्नि भी नहीं वाणी भी शांत हो गई वाणी बोलने का भी स्थान नहीं जहां स्वप्नादि में गंधादिशो भी शांति सो बाप से लिया था गंधादि उपलक्षण कहा था गंध को सुम सुम कर भी व्यक्ति जाता है ये भी होता है तो गंधादिशो भी शांति सो गंधादि भी नहीं रहे वाणी भी शांत हो गई बाह्यशु अनुग्राह के सु जितने बाहर के अनुग्राहक थे अनुग्रह करने वाले थे क्रिया में वो सब शांत हो गए कोई रहे नहीं जब सर्व प्रवृत्ति निरोधक प्राप्त हो अश्य पुरुष से उस काल में पुरुष माने शरीर कार्यकरण संघात शरीर को क्या होगा कोई सारे प्रवृत्तियों का निरोध प्राप्त हो गया कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए स्वप्न आदि में क्यों और कोई रहे नहीं अनुग्राहक जितने भी थे बाह्य जितने भी अनुग्रह करने वाले बाह्य ज्योतियां थे सब शांत हो गई जिस अवस्था में स्वप्न आदि में तो सर्व प्रवृत्ति निरोधक प्राप्त हो अश्य पुरुष से इस पुरुष का माने कार्यकरण संघात का कोई भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए सारे प्रवृत्ति का निरोध हो जाता है ठीक है। ठीक है में कहते हैं कथम पुनरअत्र पृच्छते ज्योतिरंतरम इति आसंज्ञा कथम किस ये क्या कथम माने किम ज्योतिर्वायु पुरुष इति संबंध ये पांच की टिप्पणी है ना केना अभिप्राय किस अभिप्राय से पूछा जा रहा है कथम का अर्थ यहां अत्र माने पंचम पर्याय ये पंचम पर्याय चार पर्याय पहले हो चुके हैं ये पंचम पर्याय में किस अभिप्राय से पूछा जाता है ये कहने पर कहा यह तद उत्तम भवती करके कहा यह कहा हुआ होता है यहां पंचम पर्याय का तात्पर्य बताते हैं जागृत विषय ही जो जागृत के विषय में पूर्व ज्योति जितने थे जागृत विषय वाले थे जागृत विषय ही बहिर्मुखानी करवानी हमारी इंद्रिया बहिर्मुख होते हैं और स्वप्न आदि में अंतर्मुख हो जाती है सो जाती है सब जागृत विषय ही बहिर्मुखानी करवानी चक्षुरादि में चक्षुराधिकरण बहिर्मुख होते हैं जागृत विषय जागृत काल में चक्षुरादि ने आदित्यादि ज्योति वीर अनुग्रह माणानी वो जो चक्षुरादि हमारे किसके द्वारा अनुग्रहित होता है उस काल में आदित्यादि ज्योति के द्वारा अनुग्रहित होते काम करते हैं आदित्यादि ज्योति वीर अनुग्रह माणानी यदा जब ऐसे होते अनुग्रहित हो जाते हैं आदित्यादि के द्वारा हमारी इंद्रिया उस काल में तदा तब स्फुटतर संव्यवहारो अश्य पुरुष से भगवती यही है उस काल में क्या होगा इसका स्पष्ट व्यवहार हो जाता है जागृत काल में इस ज्योति के द्वारा ये व्यवहार हो रहा है स्पष्ट होता है वह इस व्यवहार का ज्योति ये है स्पष्ट व्यवहार होता है क्यों हमारी इंद्रिया बहिर्मुख वृत्ति में उस काल में जागृत अवस्था में आदित्यादि ज्योति ज्योतियों के द्वारा अनुग्रहित है ये गृहमाण है ऐसे ही हमारे इंद्रिया जब रहते तो उस काल में फुट तरह संव्यवहार हो ऐसे पुरुष से बहुत ये पुरुष मान कार्यक्रम संघात का स्पष्ट व्यवहार होता है उस काल में एक टिप्पणियां है ना दो तीन एक की टिप्पणी कहा किम ज्योति रे वायु पुरुष से संबंध है हाँ वहां है वही उसी में बाह्य सु अनुग्रह केशु माने किम ज्योति रे पुरुष इसी संबंध वहां ले जाएगा अनुग्रह करना नहीं सर्व प्रकृति निरोध प्राप्त हो अश्य पुरुष अश्य यह पुरुष का वहां यह पुरुष क्या क्या ज्योति वाला होगा ऐसा कहना है दो में कहते जागृत विषय है दो में कहा जागृत कालीन घटादि विषय है जागृत काल में घटादि का प्रत्यक्ष करना हो ना घटादि प्रत्यक्ष कर, उस विषय में क्या होता है, हमारी इंद्रिया बहिर्मुखी वृत्ति में होती है और आदित्यादि के द्वारा अनुग्रहित है, तो स्पष्ट ज्ञान होता है इसको, ये घट है, ये पट है, मठ है, स्पष्ट ज्ञान होता है जागृत काल में, यही कहना है। बहिर्मुखा ने तीन में कहा, बाह्यार्थ प्रमाण, बाह्य विषयों की तरफ ढालू है ये इंद्रिया उस काल में, ऐसी स्थिति में है कहा। और चार में कहते हैं भवंती, बोलते हैं लगाना भवंती क्रिया लगाना कहते हैं, बहिर्मुखानी करणानी चक्षुरादि ने आदित्यादि ज्योतिमृ अनुग्रह माणानी भवंती, ऐसा क्रिया लगा देना बोल दिया, ठीक है। आगे भाष्य में कहते हैं एवं तावत जागृते, इस प्रकार तब तक जागृते स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त ज्योतिषा ज्योतिषकारी सिद्धि अश्य पुरुष से दृष्टा, जागृत काल में ऐसा देखा है इस पुरुष का कार्यक्रम संघात का, क्या देखा है जागृत अवस्था में, स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त है ना, ये जो कार्यक्रम संघात का जो अवयव से अतिरिक्त, संघात से अतिरिक्त के द्वारा ज्योतिषा उस ज्योति आदित्यादि ज्योति अतिरिक्त है इसे, उसके द्वारा ज्योतिष कार्य सिद्धिर अश्य पुरुष से दृष्टा, इस शरीर का ज्योतिष कार्य देखा है, मैंने चलना फिरना आदि ज्योति होने पर कार्य जो है आस्ते आदि क्रिया देखी गई है। तस्मात ते वयम मन्या वय, इसी कारण से जागृत में जो देखा गया उसी कारण से, ते वयम ते माने अनुमान कुशला वयम, हम अनुमान करने में कुशल हैं, तो स्वप्न आदि में भी व्यवहार होता है तो वहां भी ज्योति है सिद्ध हो जाता है, यही है। तस्मात ते वयम मन्या वय, हम मानते हैं अनुमान कुशल हम मानते हैं, सर्व बाह्य ज्योति प्रत्यस्तमय थी, कोई ज्योति नहीं, बाह्य ज्योति का अभाव काल है, कोई प्रकाश नहीं, बाह्य प्रकाश का अभाव है। स्वप्न सुषुप्ति काल है जागृत है, स्वप्न काल सुषुप्ति काल अथवा उस अवस्था के जागृत काल, स्वप्न के समान सुषुप्ति के समान जागृत काल, उसमें भी वह आदित्यादि ज्योति काम नहीं करेगी, वह मान सुषुप्ति के समान बना हुआ जागृत अवस्था हो उस काल में, तादृक अवस्थाया इन इन अवस्थाओं में स्वप्न काल सुषुप्ति काल अथवा स्वप्न सुषुप्ति के समान बना हुआ जागृत काल, उसमें भी स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त ज्योतिषा ज्योतिष कार्य सिद्धिर अश्य, हम यही मानते हैं मन्यामय सिद्धिर अश्य मन्यामय, हम ऐसे मानते हैं, हम अनुमान कुशल हैं, तो स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त ज्योतिषा उस अवस्था में भी माने स्वप्नादि अवस्थाओं में भी अपने अवयवों के संघात से व्यतिरिक्त पृथक ज्योतिषा ज्योतिषकारी सिद्धि अश्य पुरुष से ज्योतिषकारी सिद्धि, इस पुरुष के कार्यकरण संघात से अतिरिक्त से ज्योतिष कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा हम मानते हैं, मन्यावही क्रिया है, मन्यावही बोला। एक दो की टिप्पणी है इस तरफ, एक मका उक्त व्याप्ति ग्रह बरात, ये व्याप्ति दिखा, साध्य साधन का संबंध देखा, जहां जहां क्रिया है वह वहां ज्योति है, जागृत काल कई स्थान में देखा व्याप्ति दृढ़ हो गई, तो स्वप्न में भी क्रिया होती है तो वहां भी अनुमान करने में हम कुशल है, अनुमान से सिद्ध करते कोई ज्योति है, आत्म ज्योति सिद्ध नहीं हुआ, कोई वहां ज्योति है ये सिद्ध होता है। कहा दो में कहा व्याप्ति ज्ञान बनता, बोल दिया ते माने व्याप्ति ज्ञान वाले हैं हम लोग, कैसे हैं, हाँ ऐसे व्याप्ति ज्ञान हमें है, तो स्वप्न में भी जो क्रिया देखी जाती है तो अतिरिक्त ज्योति से वहां भी होना चाहिए, वहां अतिरिक्त ज्योति क्या है ये जिज्ञासा होती है, यही कहना है। दृश्यते वास्तव में कहा दृश्यते स्वप्न, स्वप्न में भी देखा जाता है, दृश्यते स्वप्न ज्योतिष कार्य सिद्धि दृश्यते, ज्योतिष ज्योति का जो कार्य है उसकी सिद्धि देखी जाती है स्वप्न में, क्या देखी जाती है कार्य, क्या देखी जाती है कहा सिद्धि, कार्य की सिद्धि देखी जाती है क्या, बंधु संग मना वियोग दर्शनम, बंधु के साथ मिलना या वियोग होना इत्यादि क्रिया देखी जाती है, और भी है वियोग दर्शन, और देशांतर गमनादि जा इस देश से अन्य देश में जाना आदि भी ऐसा भी कार्य देखा जाता है, कहां स्वप्न में ऐसा देखा जाता है, और सुषुप्ति में भी देखा जाता है, कहते क्रिया देखी जाती है कैसे, सुप्ताच उत्थान, सोया हुआ था एक क्षण पहले सुषुप्ति अवस्था में है, दूसरे क्षण में उत्थान होता है उसका, वहां से उठना है ना तो प्रयत्न करना पड़ेगा कि नहीं, वो प्रयत्न भी ज्योति प्रयत्न वाले कार्य है वो, तो वो जो प्रयत्न है सुषुप्त व्यक्ति को आगे उठना है, एक क्षण पहले सुषुप्त था दूसरे क्षण में जगना है, प्रयत्न के बिना वो जगेगा नहीं, वो प्रयत्न जो हो रहा है वो प्रयत्न का भी ज्योति के बिना हो नहीं सकता वो प्रयत्न, क्यों कार्य जो हो तो ज्योति चाहिए, वो प्रयत्न जो होता उठने के लिए जो प्रयत्न होता, ये कहा सुप्ताच सुसुप्ताच सोया हुआ स्वय अवस्था से उत्थानम, उत्थान होना भी तो क्रिया है ना, वो भी क्रिया है, तो यह भी वह कौन ज्योति होंगे एकानाए स्वप्न में सुषुप्ति में। और सुषुप्ति में एक अनुभव और होता है सुखी सुखम अहम अश्वापसम न किंचित अवेदिशम, ये भी एक क्रिया है सुखपुर को स्वया ईश्वर स्वय धातु है, धातु मान क्रिया है, ये भी क्रिया है। जागृत में आने के बाद बोलता है वहां क्रिया हुई है, वहां किस ज्योति से प्रकाशित हो क्रिया हुई सुख रूप सोना। और न किंचित अवेदिशम यहां विद धातु का प्रयोग कर दिया, कुछ नहीं जाना, ये भी क्रिया है। सुषुप्ति के मध्य अवस्था में भी क्रिया हो रही है, अंतिम अवस्था में तो क्रिया है, उत्थान के लिए क्रिया है, उत्थान क्रिया है, वहां मध्य अवस्था सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में भी क्रिया है। कौन क्रिया? मैं सुख पर वह स्वया बोलता है ना, तो ये सब सही धातु क्रिया है, क्रिया है। और कि न किंचित अवेदिशम विद धातु का प्रयोग कर रहा, मैं कुछ नहीं जाना, तो ये भी क्रिया है। तो वहां भी ज्योति कौन ज्योति है? वो हनुमान से सिद्ध द्वारा कोई एक ज्योति है स्वप्न अवस्था में भी और सुषुप्ति में भी, समाधि में भी अपने इष्ट का दर्शन करता है, एक चिंतन में डूबा रहता है। वो चिंतन क्या क्रिया है? मानसिक क्रिया है वो, शारीरिक क्रिया नहीं, तो मानसिक क्रिया है, एक विशेष चिंतन में डूबा रहता है, ये तो होता है समाधि। अन्य ना आए, अन्य वृत्ति ना आए, एक वृत्ति में बैठे रहना है, उसका नाम समाधि है। तो वहां भी क्रिया है इष्ट दर्शन, जो इष्ट होगा उसको निराकार हो साकार हो जो इष्ट होगा उसका दर्शन हो रहा है उसको वृत्ति रूप से, किस रूप से? वृत्ति का दर्शन है, वही तो समाधि है, वहां भी क्रिया है। तस्मात इसलिए क्या सिद्ध हो? कोई वस्तु है तस्मात अस्थि व्यतिरिक्तम कि मैं इतना सिद्ध हो गया, वहां भी कोई माने जो क्रिया जहां हो रही है उससे अतिरिक्त कोई स्वप्नादि में भी अतिरिक्त ज्योति है, जिसमें क्रिया हो रही है उससे अतिरिक्त ज्योति कोई है, ये सिद्ध होता तस्मात अस्ति व्यतिरिक्तम कि भी ज्योति, कोई ना कोई ज्योति वहां भी है स्वप्नादि में भी, ये सिद्ध हो। कौन ज्योति है पता नहीं, वो अभी विशेष ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान हो गया, कोई ज्योति वहां है। तस्मात तीन की टिप्पणी में कहा, अच्छा एक नंबर भी है, पहले दो नंबर भी है, तीन नंबर, एक नंबर पहला उत्थानम इति है ना, सुषुप्ति कालीन उत्थान अनुकूल प्रयत्नार्थ व्यापार है। सुषुप्ति कालीन वो व्यापार सुषुप्ति काल में है, जो उठने का व्यापार किस काल में करता है? उठने के बाद व्यापार करता है कि उठने से पहले करता है? तो वो कौन काल है? सुषुप्ति काल है, सुषुप्ति में व्यापार होता है। और जगने के बाद तो क्या व्यापार से तो जगना उसने, ये कह रहे हैं सुषुप्ति कालीन हमारे उत्थान प्राप क्षणावच्छिन्न, सुषुप्ति काल उठने से ठीक पहले क्षण का जो व्यापार उस सुषुप्ति काल में व्यापार हो, उठने के लिए जो व्यापार करेगा तभी तो उठेगा। एक सुषुप्ति कालीन हमारे उत्थान प्राप क्षणावच्छिन्न का उत्थान से ठीक पहले क्षण विशिष्ट जो कार्य व्यापार है उसका क्या व्यापार होगा? वहां कहते हैं उत्थान अनुकूल प्रयत्नाख्य व्यापार, उत्थान के अनुकूल उठने के लिए अनुकूल जो प्रयत्न करता है ना वहां वो व्यापार हो रहा है वहां तभी तो उठता है। तो वहां कौन सी ज्योति से व्यापार करता है? कोई ज्योति है? इतना सामान्य ज्ञान होता है, विशेष के लिए पूछा जाता है। दो में कहा सुखम हम आश्वासम न केजित अवेदिशम के ऊपर में कहा यथास्मरण भूत, इसका जो यहां स्मरण हो रहा है कहां पर हो रहा है? जागृत में आने के बाद स्मरण होता है सुखम मम अश्वासम न किंचित अवेदिशम, अनुभव किया हो तो मरण करेगा, अनुभव ने क्रिया है वो। अब यहां स्मरण क्रिया तो जागृत कालीन है, ये क्रिया तो जागृत कालीन है, किंतु यथा स्मरण मूलभूत, इसका मूल कारण क्या है स्मरण का? सुखम मम अश्वासम न किंचित अवेदिशम, यह स्मरण हो रहा है, स्मरण का मूल सुसुप्तो अनुभव, सुसुप्ति कालीन अनुभव है वो, सुसुप्ते भव सुसुप्त, सुसुप्ति कालीन अनुभव भी है वहां, अनुभव किया तभी तो स्मरण करता है, बिना अनुभव का स्मरण नहीं होता। और जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होगा, यही सुसुप्ति में गया था जगह यही है, दूसरे व्यक्ति का अनुभव का दूसरा स्मरण नहीं कर सकता, सुसुप्त अनुभव यही अनुभव ये कहा। तीन में कहा तस्माद है ना व्याप्त से हेतु पक्ष धर्मता बलात्, जो व्याप्त हेतु है ना, हेतु व्याप्त है साध्य के द्वारा व्याप्त हो रहा हेतु पक्ष धर्मता है, पक्ष में हेतु है, क्रिया है वहां भी, कहां? स्वप्नादि में, स्वप्नादि पक्ष बनाया हुआ है वह क्रिया है, स्वप्न सुषुप्ति आदि में क्रिया हो रही है, तो व्याप्त जो हेतु है वह वहां बैठा हुआ है, कहां? पक्ष में है। तो पक्ष में जब हेतु है तो साध्य अवश्य होना चाहिए। दृष्टांत में हेतु है और पक्ष में, दृष्टांत हो गया जागृत आदि, जो व्यवहार जागृत आदि में सूर्य आदि के प्रकाश के द्वारा हो रहा है, दृष्टांत में हेतु है और पक्ष में भी हेतु है, इसका मतलब साध्य अवश्य होता है, साध्य अवश्य होगा, यही कहना चाहते हैं। एक अकस्मात अस्ति व्यतिरिक्तम किम भी ज्योति, इतना सिद्ध हुआ वहां भी कोई ना कोई देहादि संघात से अतिरिक्त ज्योति है, यह सिद्ध हुआ। किम पुनस्तत् शांतायाम वाची ज्योतिर्भवती, यही कहते हैं। फिर वाणी के भी शांत होने पर, मान जागृत अवस्था के व्यापार पूरे होने पर, स्वप्नादि व्यवहार में कौन ज्योति वाला होता है पुरुष, यही है यहां प्रश्न, जनक का प्रश्न यही है। किम पुनस्थानतायाम बाची, वाणी भी जब शांत हो गए, आदित्य शांत हो गया, चंद्र शांत हो गया, अग्नि शांत हो गई, वाणी भी शांत हो गई, जब उस अवस्था में किम पुनः ज्योतिर्भवति, कौन सी ज्योति वाला है पुरुष होता है, यही अर्थ है। कौन ज्योति से काम करता है वह, ये जनक जी का प्रश्न हो गया। शांतायाम बाची किम ज्योति अयम पुरुष, उत्तर दिया आत्मैव ज्योतिरस्य भवति, यही है ना, ये उत्तर देंगे आप। ठीक है, देखे ठीक है, हम कहते हैं ये तो बिल्कुल तो यो व्यवहार सो अतिरिक्त ज्योतिर्निमित्त हो, ये व्याप्ति ऐसी होगी, जो जो व्यवहार होता है व्यवहार करने वाले से अतिरिक्त ज्योति से साध्य हो व्यापार, यही है। यो व्यवहार सो अतिरिक्त ज्योतिर्निमित्त, जहां व्यवहार हो रहा है उससे अतिरिक्त ज्योति के द्वारा व्यवहार होता है, ये व्याप्ति है। यथा आदित्य आदि निमित्त हो जागृत व्यवहार है, यही है व्याप्ति। जैसे आदित्य आदि निमित्त जागृत व्यवहार होता है, आदित्य चंद्र अग्नि बाप इत्यादि व्यवहार निमित्त जागृत व्यवहार होता है, माने जो व्यवहार होगा उसे अतिरिक्त ज्योति निमित्त है, ये व्याप्ति सिद्ध हो गई, ये व्याप्ति है। यदि व्याप्ति मुक्ता, इस प्रकार पूर्व में चार पर्याय से व्याप्ति को कहा, किसको कहा, संबंध दिखाया, जहां क्रिया होगी वहां कोई ना कोई प्रकाश होगा, जैसे आदित्य आदि है जागृत, ये दिखाया है। उक्ताम निगमयति, जो कहा था उसको समापन करते हैं, एवं तावत इत्यादि का, एवं तावत जागृत स्वावय संघात व्यतिरिक्त ज्योतिषा ज्योतिष कार्य सिद्धिर अश्य पुरुष से दृष्टा, ये कहा। जैसे जागृत में देखो ना, अब माने कार्य करने वाला शरीर है, कार्य क्रिया इसमें होनी है, इसके अवयव संघात से अतिरिक्त अतिरिक्त ज्योति के द्वारा ज्योतिष कार्य क्या है वहां, माने ज्योति का कार्य चलना फिरना आदि, आस्ते पल्ले आदि क्रिया, यही है। अस्य पुरुष से दृष्टा, इस कार्यकर्ण संघात की क्रिया देखी गई है जागृत अवस्था, एक कहा अतिरिक्त ज्योति के द्वारा देगा। स्वप्न में भी क्रिया होती है, सुषुप्ति में क्रिया है, तो वो क्रिया किस ज्योति से प्रकाशित होकर के होना है, यही प्रश्न उठना है यहां। अच्छा ठीक, हमें कहते हैं तावत व्याप्ति ज्ञान कार्य अनुमान, व्याप्ति ज्ञान होने पर क्या करता है व्यक्ति, अनुमिति प्राप्ति के लिए अनुमान करता है। व्याप्ति ज्ञान जिसके पास है वो अनुमान करता है, पर्वतो वनमान धुमात कौन बोल सकता है, जिसको धूम और अग्नि का सहचार कई बार देखा हो जिसने, जितना ज्ञान है जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ऐसा पक्का हो, वही पर्वत में धूम को देख करके अग्नि का अनुमान कर सकता है, दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकता, यही है व्याप्ति ज्ञान कार्य। व्याप्ति ज्ञान का कार्य क्या, अनुमान, अनुमान से सिद्ध कर रहा है स्वप्न में ज्योति को, यही है। तस्माद इत्यादि का जागृत में ऐसा देखा गया है, जो जो क्रिया होती है वह ज्योति निमित्तक है, देखा तस्मा ते वयम मन्यामहे, हम जो अनुमान में कुशल हैं, अनुमान व्याप्ति ज्ञान वाले हैं, तो हम ये मानते हैं सर्व बाह्य ज्योति प्रत्यस्तमय भी, सारे बाह्य ज्योति कोई नहीं है जिस काल में, वहां भी क्रिया होती है, स्वप्न सुषुप्ति काल जागृत तादृश अवस्था में कहा, स्वप्न काल सुषुप्ति काल अथवा उसी स्वप्न सुषुप्ति के समान जागृत अवस्था ही हो, गुमसुम में पड़ा हो इत्यादि, स्वावय संघात व्यतिरिक्त ज्योतिषा, अपने अवयव संघात से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा ज्योतिष कार्य सिद्धि अश्य पुरुष से, इस पुरुष का ज्योतिष कार्य की सिद्धि वहां भी है, यही कहना है। ठीक है, हमने कहा तांत्रिक अवस्था आया माने क्या, सर्व ज्योति प्रत्यस्तमय दशा आया, सारे ज्योति नहीं है जिस काल में, ऐसी अवस्था में भी विमतो व्यवहार, जो विवादास्पद व्यवहार है ना, व्यवहार विमतो व्यवहार अनुमान से बोलते हैं, जो विवादास्पद व्यवहार है, कब स्वप्नादि का व्यवहार, कौन सा व्यवहार, विमतो व्यवहार हो, अतिरिक्त ज्योतिर्धीन व्यवहारकर्ता से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा अधीन है, वही वही ज्योति नहीं उससे अतिरिक्त ज्योति से सिद्ध होता है व्यवहार। व्यवहारत्वार व्यवहार होने से स्वप्नादि विवाह यही है, संप्रतिबंधवत जैसे जागृत व्यवहार है, उभयवादी संपत्त को संप्रतिबंधवत बोलते, जो आप भी मानते हो मैं भी मानता हूं, कहा जागृत में तो व्यवहार देखा ही है, शरीर काम करता है या शरीर से अतिरिक्त ज्योति से उपकृत होकर काम करता है ये देखा। विमतो व्यवहार मान स्वप्न आदि का जो व्यवहार है, स्वप्न सुषुप्ति आदि में जो व्यवहार है, अतिरिक्त ज्योति अधीन व्यवहार करता से अतिरिक्त ज्योति का अधीन व्यवहार, विमतो व्यवहार पक्ष बनाना अतिरिक्त ज्योति अधीन को साध्य बना, अधीनत्व साध्य होगा। व्यवहारत्वाद हेतु है व्यवहार होने से वहां भी व्यवहार है, कहा स्वप्न आदि का संप्रतिपन्न जागृत कालीन व्यवहार के समान ये दृष्टांत दिया, या तो निर्विवाद है ज्योति के अधीन होकर काम करता है व्यक्ति। इति अदस्तादिम अनुमान आवेदन, पहले ही अनुमान को हमने आवेदन कर रख दिया है, बता दिया है अनुमान, जो जो व्यवहार होता है वह अतिरिक्त ज्योति के अधीन होता है व्यवहार होने से, जैसे जागृत कालीन व्यवहार अनुमान तो पहले देखा दिया हमने, एक पहले कहा कहा ठीक टिप्पणी तीन और चार की तीन में कहा विमत माने जागृत व्यवहार अतिरिक्त स्वप्न सौषुप्त सामाधिक विमत का विवादास्पद जो व्यवहार है ना, जागृत व्यवहार से अतिरिक्त व्यवहार लेना है, यहां क्या लेना है, जागृत तो प्रत्यक्ष ही है, अनुमान से सिद्ध करना है माने कहां करना है, स्वप्न में, स्वप्न भव स्वप्न, स्वप्न में होने वाला व्यवहार, और सौषुप्त सुषुप्ति सुषुप्त होगा सौषुप्त सौषुप्त व्यवहार, समाधि होगा समाधि का लगा दिया, समाधि में होने वाला व्यवहार, समाधि में भी इष्ट दर्शन रूप व्यवहार है, चाहे साकार हो चाहे निराकार, एक ना एक इष्ट के चिंतन में डूबे चिंतन एक व्यवहार है, कोई व्यवहार है, तो वहां कौन प्रकाश करता है, क्रिया को, क्रिया जहां होती है प्रकाश आई है अनुमान से सिद्ध हुआ, कोई युक्ति होती वहां भी है, यही सिद्ध करना। उसके बाद जनक पूछते हैं ये आगे बल्कि बोलते हैं किस ज्योति कहा तो आत्मज्योति होता वहां, ये उत्तर में है। अच्छा चार में कहा जागृत व्यवहार है, अर्थ बोल दिया चार नंबर जागृत व्यवहार है ना, संप्रति बनने को जागृत व्यवहार है, हेतु आश्रय असिद्धम आशंक परिहर्ते, हेतु का जो आश्रय असिद्ध है, हेतु जहां है ना वहां नहीं है, स्वप्न आदि में हेतु नहीं है, पूर्वादि बोलेगा पक्ष नहीं है, आश्रय की असिद्धि है, पक्ष में हेतु नहीं है, स्वप्नादि में व्यवहार नहीं होता, ये कहना चाहता है व्यवहार है पक्ष स्वप्न स्वप्न नहीं स्वप्नादि नहीं है ऐसा बोलना चाहेगा, आश्रय असिद्ध आश्रय पर चार नंबर टिप्पणी में कहा जहां पक्ष असिद्ध पक्ष असिद्ध है, तो ये अनुमान दिया था ना व्यवहारत्व तो हेतु दिया था, तो व्यवहार हेतु के पक्ष नहीं है, स्वप्न से कहना चाहेगा पूर्वादि, उसका खंडन करते हैं, दृश्यते कहते हैं वह व्यवहार देखा जाता है, दृश्यते का दृश्यते स्वप्न ज्योतिष कार्य सिद्धि, ज्योति का कार्य चलना फिरना आदि देखा जाता है, व्यवहार है वहां, तो बंधु संगमन वियोग दर्शनम बंधु के साथ मिलना अथवा बंधु के साथ वियोग होना ये व्यवहार देखा जाता है, और भी सारे व्यवहार है, और देशांतर गमन आदि से कह दिया इस देश के व्यक्ति का दूसरे देश में जाना दिखाई पड़ता है वहां व्यवहार होता है, ठीक हम कहते हैं आदि शब्द है ना, ये देशांतर गमन आदि में आदि लगा हुआ है वास्तव में, आदि शब्द है ना देशांतर आदो कर्म करम कहते हैं, देशांतर आदि में जाकर के कर्म करना, कर्म कुरुते वाला है ना वहां जाके इस देश में अन्य देश में जाके काम किया फिर वापस होना इत्यादि गृहित होता है, आश्रय का देशा सिद्धि में आशंग माने आश्रय हेतु का आश्रय तो है किंतु एक देश में नहीं है, किस दे, कुछ देश में है कुछ देश में हेतु नहीं है, जहां व्यवहार होता है तो उससे अतिरिक्त ज्योति के द्वारा साध्य होता है, ये कहना है जागृत में तो है किंतु स्वप्न आदि में नहीं है व्यवहार, ये पूर्वादि कहना चाहता है वहां, ये हेतु का आश्रय एक एक देश में नहीं है, इसको भागा सिद्ध बोलते हैं, असिद्धि तीन चार प्रकार की असिद्धि है, भागा सिद्ध एक भाग में है हेतु पक्ष में एक एक जगह है अन्य जगह में नहीं, आश्रय का जैसा सिद्धि आशंक आश्रय सिद्धि माने भागा सिद्धि वाला आश्रय सिद्धि ऐसे दिखाना चाहता है, पांच की टिप्पणी में कहा इसको आश्रय से स्वप्न सौसुप्त सामाजिक व्यवहार व्यवहार से जो आश्रय है वो व्यवहार वहां पक्षीभूत एक देश पक्ष तो सभी है, जागृत व्यवहार भी है और वो व्यवहार भी है, स्वप्नादि व्यवहार भी है उसमें। पक्ष भूत एक भूत से एक देश सुषुप्त आदि अभिज्ञान रूप व्यवहार। सुषुप्त आदि में जो अभिज्ञान रूप है ज्ञान होना, बाद में तो प्रतिविज्ञा ज्ञान होगा, किंतु अभी अभिज्ञा होगी सुषुप्ति आदि काल में ज्ञान होना। तत्कालीन सत्व प्रधान सुखाकार वृत्ति, कौन से ज्ञान है वह? सुषुप्ति काल में होने वाला सुखाकार वृत्ति वो ज्ञान है वह। तब जागृत में आकर के बोलता है सुखम वस्व आपसे बोलता है, उस काल में सुषुप्त काल में होने वाला सत्व प्रधान सुखाकार वृत्ति है, या रजो प्रधान नहीं तमो प्रधान नहीं, सत्व प्रधान सुखाकार वृत्ति होती है सुषुप्ति। इति यावत करके रख दिया, यही है इति यावत। तस्य असिद्धि वाह, वहां असिद्धि सुषुप्ति में कहा है व्यवहार, व्यवहार नहीं वहां, ये पूर्वादि हेतु का एक देश है, पक्ष में हेतु नहीं, एक देश में जागृत आदि में व्यवहार है किंतु वहां नहीं व्यवहार, ऐसा पूर्वादि कहना चाहता है। तो उत्तर देंगे आगे, आगे कहते हैं ध्यान ध्यान दशायाम इष्ट देवता दर्शन चकार था, सुषुप्ताच्च उत्थान में चकार लगा हुआ भाष्य, तब कहते हैं ध्यान दशायाम, जब ध्यान करता है अपने इष्ट चिंतन में बैठा हुआ है उस काल में, इष्ट देवता दर्शनम, इष्ट देवता का दर्शन भी व्यवहार है, क्या है वहां व्यवहार है, क्रिया है, इष्ट देवता जो उसका इष्ट होगा निराकार साकार जो भी होगा उसके चिंतन में डूबा हुआ है, कोई व्यवहार है, तो वहां भी कोई ना कोई ज्योति है, हम अनुमान से चिंतन करते अर्थ होगा किम पुनः इत्यादि कहा। आगे अनुमान फलम नहीं कोई, अनुमान हो गया कोई ना कोई ज्योति है सिद्ध हो गया, अनुमान यही विमतो व्यवहार है, स्वप्नादिगत व्यवहार है, अतिरिक्त ज्योति अधीन व्यवहार करता से अतिरिक्त ज्योति के अधीन व्यवहार, व्यवहारत्व देते दिया संप्रति बने जैसे जागृत व्यवहार, अनुमान से कोई ना कोई ज्योति है सिद्ध होगा, आत्मज्योति सिद्ध नहीं, आत्मज्योति आगे बोलेंगे, आगे बोलेंगे क्यों ज्योति आय पुरुष का अर्थ हो गया, कोई कौन सी ज्योति वाला है ये प्रश्न होगा वहां, माने कोई ज्योति है वो ज्योति कौन है पूछा जा रहा है, ठीक है अनुमान यथोक्त अनुमान आज ज्योति सिद्धम चेत, इस अनुमान के द्वारा ये अनुमान जो दिया था विमतो व्यवहारो अतिरिक्त ज्योति अधिना व्यवहारत्वा संपत्ति पन्नवत, ये जो अनुमान है इस व्यवहार इस अनुमान के द्वारा यदि ज्योति सिद्ध हो गई, ज्योति की सिद्धि हो गई हो तो किमचेत प्रश्न है, फिर किम ज्योति अयम पुरुष क्यों करा, जब आप अनुमान कुशल हैं अनुमान के द्वारा ज्योति सिद्ध हो गई वहां, तो फिर प्रश्न क्यों वहां किम ज्योति अयम पुरुष प्रश्न क्यों जनक का, ये शंका है, तो क्या उत्तर देंगे आगे, या छह की टिप्पणी है अनुमानात ज्योति इत्यादि में, छह छह नंबर टिप्पणी है, असंघातम ज्योति, कौन सा ज्योति, संघात के बाहर बहिर्भूत ज्योति, जो व्यवहार करने वाला क्रिया करने वाला संघात है उसे अतिरिक्त ज्योति, ये सिद्ध हो गया, जैसे जागृत में जहां व्यवहार हो रहा है शरीर में उसे अतिरिक्त ज्योति आदि इत्यादि ज्योति से वहां प्रकाशित होता व्यवहार, ठीक इस प्रकार असंगत ज्योति सिद्ध हो गए, सिद्धि हो गई, तो फिर प्रश्न क्यों किम ज्योति एवं पुरुष प्रश्न क्यों वहां, ये प्रश्न है, तो कहा किम पुनः किम पुनः शांतायाम बाच्य ज्योतिर्भवति, कहा वाणी भी जब शांत हो गई उस काल में क्या ज्योति होना है, कौन ज्योति है, यही कहा पूर्वादि ने कहा, एक प्रश्न आया कहा, ठीक है हम कहते सर्व ज्योति उपसमय, सारी ज्योति को प्रारंभ हो जाने पर बाह्य ज्योति सब वहां दृश्यमान से व्यवहार से स्वप्न आदि में जो व्यवहार देखा जा रहा है दृश्यमान है व्यवहार वहां कोई ज्योति है ना बाहर की ज्योति नहीं है, सर्व ज्योति उपसमय सारे ज्योति को उपसम हो जाने पर दृश्यमान से व्यवहार से जो दृश्यमान व्यवहार है स्वप्न आदि में कारणतया अनुमान तो उसके कारण उसे ज्योति को कारण बनाया है साध्य यही है कारणतया अनुमान तो ज्योतिर्मात्र सिद्ध हो अभी अनुमान से ज्योति मात्र की सिद्धि हो गई तो होने पर भी तद विशेष बोध चाहिए कौन ज्योति है वो एक ज्योति है तो सिद्ध हो जाता है किंतु वो क्या है क्या ज्योति है वो तद विशेष भुगत सायाम बुद्धुम इच्छायाम भुगत सायाम उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा होने पर प्रश्न उपत्ति प्रश्न हो जाता है कि ज्योति आयु पुरुष अनुमान से सिद्ध होने पर भी सामान्य कोई ज्योति है हुआ किंतु कौन है वो ज्योति इसको लेकर प्रश्न हो सकता है कौन है वो ज्योति सामान्य ज्ञान है विशेष के लिए प्रश्न है सात की टिप्पणी में बताया आदित्यादि आरभ्य आदित्य से लेकर बाप पर्यंत ज्योति शांत हो गए सब जिस अवस्था में उपशम हो रहा जिस अवस्था में आदित्य से लेकर वाणी तक ज्योति शांत है इस अवस्था में स्वप्न आदि का यही है। तो व्यवहार से कारण होता है, व्यवहार के कारण ज्योति सिद्ध हुआ है, अनुमान से सिद्ध हो चुका है। जो जो व्यवहार होता है वहां ज्योति अवश्य होना चाहिए, ज्योति बिना व्यवहार नहीं होता। कारण रूप से अनुमान से ज्योति मात्र सिद्ध होने पर भी तद विशेष विशेष बुद्धायाम उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा है वो कौन है वो ज्योति, तो प्रश्न उपत्ति अर्थ प्रश्न हो सकता है, प्रश्न सिद्धि हो सकती। कहा यह वार्तिक है, यह पूर्व में भी एक वार्तिक है, पूर्व प्रश्न वार्तिक यही है। किम पुनः शांतायाम बाची ज्योतिर्भवती थी, यही है ना। अच्छा अच्छा, शांताया पुनर्वाची गंधादिशु भी शांतेशु बाह्येशु अनुग्रहतेषु सर्व प्रवृत्ति विरोध प्राप्त हो अस्य पुरुषस्य। उस काल में अब बाह्य ज्योति कोई रहे नहीं, इस पुरुष माने कार्यक्रम संघात के सारी प्रवृत्ति निरोध होना चाहिए, अभाव होना चाहिए, प्राप्त हो गया। इसी ऊपर वार्तिक है, सर्व प्रवृत्ति निरोध प्राप्त अस्य पुरुषस्य इति। अत्र आहु वार्तिकाचार्य, वार्तिकाचार्य बोलते हैं इसमें सर्वचेष्टा निरोधस्य पुंसा प्राप्तस्तदा सति यथोक्त ज्योतिषी ततो नस्य चेष्टा यथोदितः। सर्वचेष्टा निरोध अस्य पुंसा प्राप्त, ये पुरुष का कार्यक्रम संघात का सारे चेष्टा निरोध प्राप्त हो गया उस अवस्था में। तदा असति, उस काल में कोई ज्योति न हो, असति यथोक्त ज्योतिषी, यदि आत्मज्योति वहां न हो असत ज्योतिषी, ततो नश्यु चेष्टा यथोदिता, वहां पूर्वोक्त चेष्टा जो कहा गया है ना, जो आस्ते पल्ले थे कर्म, वो चेष्टा नहीं होनी चाहिए उस काल में, उसकी स्वप्नादि में ज्योति न हो तो सारे ज्योति माने उपराम हो चुके हैं, बाह्य ज्योति से कोई है ही नहीं वहां, तो वहां कोई ज्योति न हो तो इस प्रकार की चेष्टा, कौन चेष्टा, पूर्वोत्तर जो चेष्टा आस्ते पल्ले थे कर्म गुरु थे विपल्य थे इत्यादि जो क्रिया चेष्टा नहीं होनी चाहिए, चेष्टा हो रही है इसका मतलब वहां ज्योति है, अनुमान से चिंता करना है, चेष्टा तो हो रही वहां। प्रसिद्ध ज्योति उपरम है, टीका में बोला प्रसिद्ध ज्योति को उपराम है उस काल में, भाई आदि इत्यादि ज्योति नहीं है वहां स्वप्न आदि उपरम है। किमिति ज्योत्यंतरम पृछते, शंका है क्यों ज्योति, अन्य ज्योति के लिए क्यों पूछा जाता है, वो भी है बस वहां कार्य ही नहीं होता समझो। चेष्टा तो पुरुष स्वतः भविष्य, जो स्वप्न आदि में चेष्टा अपने आप हो जाएगा, वहां स्वतः हो जाएगा पुरुष का चेष्टा, ये शंका आ गई। कहते हैं नित्य सिद्धांत कहते नहीं ऐसे नहीं है, सर्वचेष्टा निरोधस्य पुंसः प्राप्तः तदा सति, क्या होगा उस काल में कोई ज्योति वहां यदि न हो तो सारे चेष्टा समाप्त, तो बाह्य चेष्टा है ही नहीं वहां असति यथोक्त ज्योतिषी, कोई ज्योति न हो तो वह चेष्टा नहीं होनी चाहिए, तब तो नश्य चेष्टा यथोक्त का, इसलिए वह चेष्टा नहीं होनी चाहिए यदि ज्योति न हो तो, चेष्टा हो रही है इसका मतलब ज्योति है ये सिद्ध करना है। ठीक है, जागृत अवस्थायाम असति अंग असंगत ज्योतिषी, जागृत अवस्था में देखो ना यदि संघात से अतिरिक्त ज्योति न होने पर, आदित्यादि ज्योति न होने पर, जागृत अवस्थायाम असति असंगत ज्योतिषी, ये संघात से अतिरिक्त ज्योति के न होने पर ज्योतिषी, आसनादि अभाव पुरुष सिद्ध, आसनादि कर नहीं सकता, आस्ते पल लेते कर नहीं सकता, वो क्रिया का अभाव हो जाएगा इसका पुरुष को, स्थिति आ जाएगी पुरुष सिद्ध, तथा स्वप्नादो स्वप्नादो आदित्यादि ज्योति उपरत हो, और स्वप्नादि अवस्था में आदित्यादि ज्योति शांत हो गए हैं, जागृत अवस्था में सिद्ध हुआ है माने यदि आदित्यादि ज्योति न हो तो क्या होगा, इसके आसनादि व्यवहार नहीं हो सकता, बन्नी के बिना धूम नहीं हो सकता, धूम है तो बन्नी है सिद्ध होता है। इस प्रकार यहां भी जागृत अवस्था में यदि आदित्यादि न होते तो इसकी आसनादि क्रिया नहीं होती, आसनादि क्रिया हो गई, आदित्यादि है यहां स्पष्ट हो गया। इस प्रकार स्वप्न में स्वप्नादो आदित्यादि ज्योति उपरत हो, स्वप्न आदि में आदित्यादि ज्योति है ही नहीं, क्रिया वहां करता है किस ज्योति से करता है, प्रत्येक ज्योति से असति, इस अंतरात्म ज्योति के न होने पर, आत्मज्योति के न होने पर उस काल में प्रत्येक प्रत्येक ज्योति आत्मज्योति असति न होने पर यथोक्त आसनादि चेष्टा आयोगा, वो आसनादि चेष्टा होने से अन्य ज्योति तो है ना वहां, यदि आत्मज्योति भी न हो तो जो आस्ते पल्यते कर्म कुरते विपल्यते जो क्रियाएं हैं हो नहीं सकती, इसलिए तद हेतु, वो क्रिया का जो हेतु है हेतु प्रष्टव कारणत्व हेतु तो ना कारणत्व प्रष्टव्यम प्रत्येक ज्योति इत्यादि पूछना चाहिए क्या किम ज्योति एवं पुरुष के द्वारा प्रत्येक ज्योति आत्म ज्योति को पूछना है। ठीक है, स्मृति स्वप्न समाधान है पुरुष से समीक्षते चेष्टातः पूर्वत ज्योतिष तत्र अनुमीयते। देखो स्मरण में जागृत में स्मरण करता है, स्मरण काल में कोई बाह्य ज्योति काम नहीं करेंगे, स्मृति माने स्मरण, स्मरण काल है आदित्य काम करेगा स्मरण करने के लिए नहीं, और वहां भी क्रिया होने स्मरण क्रिया तो कौन ज्योतिष करेगा, आत्म ज्योतिष सिद्ध करना है स्मृति। और स्वप्न अवस्था है और समाधान माने समाधि, हाँ सम और अंग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करेंगे तो समाधि होता है, ल्यूट करेंगे तो समाधान होता है, अर्थ एक ही है समाधान और समाधि। समाधि अवस्था में कहा स्मरण अवस्था स्वप्न अवस्था और समाधि अवस्था में पुरुष से समीक्षते चेष्टा, इस पुरुष की इस कार्यक्रम संघात की चेष्टा देखी जाती है वहां, कहां स्मरण काल में भी चेष्टा, मानसिक चेष्टा है क्या है वहां, मानसिक चेष्टा है, स्वप्न में भी चेष्टा है इस शरीर वहां तो चलना फिरना चेष्टा है, और समाधान माने समाधि में भी चेष्टा है, मानसिक चेष्टा है वहां मन में इष्ट का दर्शन करता है चेष्टा, समीक्षते सम्यक प्रकार इक्षते दृश्यते, सम्यक प्रकार से इस पुरुष की चेष्टा देखी जाती है वहां भी, माने क्रिया देखी जाती है स्मरण में हो चाहे स्वप्न में हो चाहे समाधि में हो। अतः पूर्ववत इस प्रकार पहले जैसे क्रिया होने पर ज्योति अवश्य होती थी, कहा जागृत अवस्था में देखा था, इसी पर पूर्ववत तस्य ज्योतिष तत्र अनुमीयते, तस्य माने पुरुषस्य तत्र माने स्वप्नादि स्मरणादि अवस्था में स्वप्नादि में ज्योति के अनुमान किया जाता है, कहा अनुमीयते अनुमान किया जाता है। प्रसिद्ध ज्योति अभाव है, प्रसिद्ध बाह्य ज्योति नहीं आदित्य ज्योति नहीं, प्रसिद्ध ज्योति के अभाव में प्रवृत्ति पर नास्ती पूर्वादि कहेगा, प्रवृत्ति नहीं होती है प्रसिद्ध ज्योति के अभाव में, बाह्य ज्योति नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी क्रिया ही नहीं होगी नास्ती न अतस्तदेतित्व ज्योतिरांतरम प्रश्न मरहती इतिहास, इसलिए उस प्रवृत्ति के कारण रूप से ज्योति की कल्पना करना ठीक नहीं है। अतः न तद हेतित्व प्रवृत्ति के हेतु रूप से ज्योतिरांतर प्रश्न मरहते अन्य ज्योति की प्रश्न करना ठीक नहीं, ये शंका आ गई तो इसके उत्तर में कहा अरे बाबा बाह्य ज्योति का अभाव में भी प्रवृत्ति है, कहां प्रवृत्ति देखा है स्मरण में स्वप्न में समाधि में, ठीक है ठीक है। कहते चेष्टा दृष्टि परामर्शार्थो अत शब्द चेष्टा अतः पूर्ववत इत्यादि में अत शब्द दिया है वार्तिक में, उसका अर्थ है चेष्टा दृष्टि के ही परामर्श कर, वहां भी चेष्टा दृष्टि है कहां स्वप्न आदि में स्मरण में स्वप्न में समाधि में भी चेष्टा है, चेष्टा वाली क्रिया पूर्ववत मान जागरादिवत पहले जैसे यहां भी अनुमान किया जाता है, कहा जैसे जागृत में ज्योति के बिना कार्य नहीं होता था तो यहां भी कार्य हो रहा है, स्मरण हो रहा है, स्वप्न अवस्था में गमन आदि क्रिया हो रही है और ये समाधि में इष्ट चिंतन रूप क्रिया है, तो यहां भी ज्योति होना चाहिए, कौन ज्योति है प्रश्न होता है। कहा स्वप्नादो प्रसिद्ध ज्योति अभाव है भी स्वप्न आदि में, स्वप्नादि काल में प्रसिद्ध ज्योति नहीं है माने बाह्य ज्योति नहीं आदित्यादि ज्योति नहीं है, अभाव भी पुरुष चेष्टा है दृष्टत्व, पुरुष की चेष्टा तो देखी जाती है क्रिया तो देखी जा रही वहां क्या मानसिक हो चाहे शारीरिक हो चेष्टा देखी जा रही है दृष्टत्व तद हेतुत्व ना तद हेतुत्व उसके हेतु में न ज्योतिर्नवाय प्रेक्षित पूर्वादि बोलेगा, उसके हेतु को लेकर के अनुमान के द्वारा नहीं पूछा जाता, शंका आगे तो उत्तर दिया तस्य कहा तस्य ज्योतिर अत्र अनुवेद है, पूर्व में तो प्रत्यक्ष या अनुमान किया जाता है स्वप्नादि में, ठीक है कहा आगे भारती बोद्धु कर्तुश्च पुंसोश्च प्रवृत्ति एह काचन यथोक्त ज्योतिर्विदहे नाशो दृष्टा कदाचन। देखो दो प्रकार, या तो ज्ञाता बनता है या कर्ता बनता है व्यक्ति, किसी को जानना ज्ञाता बनेगा बुद्धु जानने वाले का या करने वाले का, दो ही बनना है इसने, या तो ज्ञाता बनना है या कर्ता बनना है, क्रिया करने पर बाह्य क्रिया करने पर कर्ता बनता है और जानकारी लेगा तो ज्ञाता बनता है, ये बुद्धु माने ज्ञाता का, कर्तु माने कर्ता का, ये दोनों का ज्ञाता का हो चाहे कर्ता का हो, पुंस अश्य पुंस इस पुरुष का, ये पुरुष ज्ञाता कभी ज्ञाता बनता है कभी कर्ता बनता है, पहले ज्ञाता बनेगा बाद में कर्ता बनेगा ये पुरुष का अश्य प्रवृत्ति या यह काचना, इसमें कोई भी प्रवृत्ति होती है इस शरीर में, यह शरीर है, इस शरीर में या यह काचना कोई भी प्रवृत्ति यदि इसको होती हो, चाहे ज्ञाता का हो चाहे कर्ता का हो, प्रवृत्ति जो भी प्रवृत्ति होती है, यथोक्त ज्योति भी रहे नाशो दृशा कदाचन, पूर्वोक्त जो ज्योति है उसके आत्म ज्योति के न होने पर एक कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, अनुमात अनुमातुम आदो व्याप्ति महा, अनुमान करने के लिए पहले व्याप्ति बता रहे हैं, ये कहते हैं माने ज्योति के बिना कार्य नहीं हो सकता। यत्र यत्र ज्ञाता बनता हो चाहे बुद्धा बनता हो उस काल में ज्योति होना चाहिए, ये व्याप्ति दिखा रहे हैं। आत्म ज्योति के बिना वो ज्ञाता कर्ता नहीं बन पाएगा उस काल में, ये व्याप्ति दिखाया। जो व्यवहार है ये दिखाना चाहिए, जो व्यवहार होगा जैसे जागृत व्यवहार को दृष्टांत बनाना है, व्यवहार में ज्योति सहित है, ज्योति के अभाव में व्यवहार नहीं है, यहां भी जो व्यवहार है चाहे स्वप्न आदि का जो भी व्यवहार हो, सो असंगत ज्योति निमित्त, उस व्यवहार करने वाले संघात से अतिरिक्त ज्योति निमित्त है, वो संघात के भीतर वाली ज्योति नहीं, संघात से बाहर के ज्योति से निमित्त वो व्यवहार होता है निमित्त। यथा आदित्य अधीन चैत्र आदि व्यवहार, दृष्टांत है, जैसे आदित्य के अधीन चैत्र आदि व्यक्ति का व्यवहार होता है, किसका अधीन होकर, आदित्य हो चाहे चंद्र हो अग्नि हो इसका अधीन होकर व्यवहार होता है, ये दृष्टांत स्थल है। तो व्याप्ति क्या है, यो व्यवहार है सो असंगत ज्योतिर्निमित्त, ये व्याप्ति है, जो जो व्यवहार होता है वो व्यवहार असंगत ज्योति के द्वारा सिद्ध होता है, वो तद निमित्तक है। कहां देखा, जैसे आदित्य आदि ज्योति निमित्तक चैत्र आदि का व्यवहार होता है, चैत्र आदि व्यक्ति का व्यवहार होता है। एक मानवादिद्यु भान्यादि उद्दीपिताक्षसन प्रमात्रादि प्रसिद्ध्यति ततः कर्त्रादि संसिद्धि प्रमा कर्मफलम ततः गते। देखो एव केवल प्रमाता ऐसे नहीं बनेगा, किसी घट को जानना हो तो सूर्य आदि के प्रकाश के बिना घट को नहीं जान सकता, प्रमाता जानने पर प्रमाता होगा, प्रमाता की सिद्धि होगी भानवादि के द्वारा उद्दीप्त है अक्षवाणी इंद्रिया जिसकी, तभी जान पाएगा ये घट है पट है पट है, तभी वो परमाता बन पाएगा। ये कहते हैं भानुवादि भानु हो अग्नि हो चंद्र हो जैसे जैसे हो, भानुवादि के द्वारा जो उद्दीप्त है अक्षय माने इंद्रिया जिसकी, ऐसे व्यक्ति है भानुवादि उद्दीपित अक्षय सन, इंद्रिया जिसकी उद्दीपित हो रखी है प्रकाश युक्त हो रखी है ऐसे इंद्रियों के माध्यम से, प्रमात्रादि प्रसिद्ध्यति उस काल में प्रमात्रा प्रमाण प्रमेय आदि की प्रसिद्धि होगी। ततः उसके बाद में कर्ता बनेगा, जब जानेगा बाद में काम करेगा कर्ता बनेगा, ततः ततः कर्त्रादि समसिद्धि, उसके बाद प्रमाता बनने के बाद में कर्तादि की सिद्धि होगी। प्रमा कर्म फलम तथा, उसके बाद ज्ञान होना, ज्ञान ज्ञान का फल और कर्म का फल क्रिया का फल तब उसके पश्चात होगा, फल बाद में होगा। ठीक कहना है, ठीक कहते हैं व्याप्ति भूमि में प्रपंच हित ही कहा, व्याप्ति के जो स्थान है उसके व्याख्या करते हैं, भानुवादि करके बोला। आदित्यादि अनुग्रहित इंद्रिय, आदित्य के द्वारा उपकृत जो इंद्रिया होंगे ना, इंद्रिय सन ऐसा होते हुए तद अधिष्ठात्री, उसके अधिष्ठाता प्रमाता, मनोवच्छिन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा नहीं मनोवच्छिन्न आत्मा, प्रमाता बनने वाला और कर्ता बनने वाला जो होगा मनोवच्छिन्न आत्मा सन प्रमाता, तब उसके बाद वो प्रमाता हो जाता है। ततश्च कारक अप्रयुज्यते सति तत् प्रयुक्तया कर्ता, फिर अन्य कारक द्वारा प्रयोज्य न होता हुआ अन्य का प्रयोक्ता बनते हुए कर्ता बनता है, क्योंकि एक क्रिया के लिए अनेक कारक काम करते हैं, जैसे ओदनम पचति बोलेंगे कि कर्ता देवदत्त ही नहीं, कई कई हो सकते हैं वहां, देवदत्त ओदनम पचति प्रयोग क्यों किया जाता है, वहां पतिलिपि की आवश्यकता होगी उसके बिना भात चावल पकेगा, अग्नि की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, कई चीजों की आवश्यकता है और उसको रखना पड़ेगा निकालना पड़ेगा इत्यादि कई काम करके ओदन बनता है। तंडुल से ओदन बनाने के लिए बहुत कारक चाहिए, बहुत सारे कारक होने पर सिद्ध होता है, ऐसे नहीं होगा उस स्थिति में क्या करना, किसको प्रधानता देना, वहां प्राधान्य किसको देना है, थाली पचती ऐसे ही प्रयोग हो सकता है, पतीली पकाती है ऐसे भी बोला जाता है, अग्नि पचती अग्नि तंडुल को पकाता है बोला जा सकता है, माने वक्ता जो प्रयोग करने वाला वाक्य बोलने वाला जो वक्ता होगा वो वक्ता के अधीन, वो जिसको विवक्षित करना चाहता है इसी को कर्ता बनाना, विशेष बनना चाहता है वही कर्ता बन जाता है, यही होता है। स्वतंत्र कर्ता क्रिया की सिद्धि में, अनेक मिलकर के क्रिया की सिद्धि होनी है उसमें वक्ता जिसको स्वतंत्र समझता हो उसको कर्ता मानता है, कर्ता होता है, यही कह रहे हैं। ये कहा आदित्यादि अनुग्रहित इंद्रिय इत्यादि कहा था, आदित्यादि के द्वारा अनुग्रहित जो इंद्रिय हैं उसके अधिष्ठात्री होगा आत्मा, कौन, मनोवच्छिन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा नहीं, उसके अधिष्ठाता जो आत्मा है। ततश्च कारक अप्रयोजित हृदय, उस स्थिति में क्या होगा वो जो आत्मा कैसा होगा, अन्य कारक का प्रयोग न होने पर, अन्य कारक के द्वारा प्रयोज्य न हो और अन्य कारक का प्रयोक्ता हो, क्या हो, अन्य कारक का प्रयोक्ता हो, प्रयोज्य न हो प्रयोक्ता हो, इस स्थिति में उसको कर्ता, वो कर्ता सिद्ध हो जाएगा, प्रमात्र सिद्ध हो, प्रमातद्वल कहा, और प्रमात्र सिद्धि होने पर प्रमा और प्रमा का फल की सिद्धि होगी, और कर्तृ सिद्ध हो कर्ता की सिद्धि होने पर क्रिया और तत्फल, क्रिया और क्रिया का फल की सिद्धि होगी, सिद्धि ये कहा। अतो मैत्रस्य ज्ञान गत्यादि व्यवहारे अतिरिक्त ज्योतिर निमित्त इत्यर्थ कहते हैं, इसलिए मैत्र व्यक्ति को ज्ञान रूप व्यवहार हो चाहे गति आदि व्यवहार, गमन आदि व्यवहार होता हो, कर्ता बनेगा गति में, गंता बनेगा क्या बनेगा उस व्यवहार में, चाहे ज्ञान रूप व्यवहार में मैत्र व्यक्ति को व्यवहार है अतिरिक्त ज्योतिर निमित्त इत्यर्थ, अतिरिक्त ज्योति निमित्त यह व्यवहार है मैत्र का, ज्ञान रूप व्यवहार और गमनारूप कर्णारूप व्यवहार, गमनादि रूप व्यवहार, इसमें ज्योति अतिरिक्त ज्योति निमित्त है कहा। प्रमा इत्यादि आदि शब्द अर्थ जो सम प्रमात्रादि में जो आदि लगाया हुआ है, आदि से गल प्रमा आदि लेना है, प्रमा फल यही लेना है कहा। कूटस्था नित्योर्भाषो मध्यवर्ती पुमान अयम वांगमन कार्य कर्माणि सर्वदैव प्रपद्यते, कहते ये जो कार्यकर्ण संघात है ना दो ज्योति के बीच में है, एक कूटस्थ ज्योति एक अनित्य ज्योति, अनित्य ज्योति कौन है वांगवादी ज्योति, और कूटस्थ ज्योति क्या है आत्मज्योति, ये दो को बीच में होकर के कार्य करता है, केवल आदित्य ज्योति से ही नहीं है मृत पुरुष कर सकता है क्या, आत्मज्योति की आवश्यकता होगी, दो ज्योति हैं किंतु यह छानबीन नहीं हो पाता जागृत में, वह स्वप्न आदि में स्पष्ट हो जाता है, वह आदित्य आदि नहीं इसलिए लेके जाते हैं। ये कह रहे हैं कूटस्था नित्य और भाषो हो, भाष भाष माने प्रकाश, ये दो प्रकाश के प्रकाश से कूटस्थ भाष और अनित्य भाष, अनित्य भाष आदित्य आदि भाष है वो, ये दोनों प्रकाशों से मध्यवर्ती, ये दोनों प्रकाशों का मध्यवर्ती पुमान है, दो प्रकाश के बीच में है शरीर जो काम करने वाला शरीर, पुमान माने शरीर है यहां आज, बाण बना कार्य कर्माणी सर्वदे प्रपदे, वाणी से कर्म करता है कभी ये दोनों प्रकाश के बीच में बैठकर, कभी मन से करता है कभी शरीर से करता है इत्यादि, व्याप्ति यही है यह प्रवृत्ति सा बाह्य ज्योति निमित्ता यथा, जैसे जो प्रवृत्ति होती है जैसे बाह्य ज्योति निमित्तक प्रवृत्ति है जागृत अवस्था की प्रवृत्ति, यथा जागृत प्रवृत्ति जैसे जागृतिक प्रवृत्ति है, पूर्वादि की संज्ञा है यहां, जो जो प्रवृत्ति होगी वो बाह्य ज्योति निमित्त की होगी, जैसे बाह्य प्रवृत्ति क्या है कैसा है जागृत ज्योति निमित्त है, ये पूर्वादि ऐसा व्याप्ति बनाना चाहता है, या प्रवृत्ति सा बाह्य ज्योति निमित्त, वहां कूटस्थ ज्योति की आवश्यकता नहीं है, कूटस्थ ज्योति है ही नहीं पूर्वादि कहना चाहता है, वह अनित्य ज्योति से ही व्यवहार होता है, या प्रवृत्ति सा बाह्य ज्योति निमित्त कहा, बाह्य ज्योति निमित्त की प्रवृत्ति है क्यों, यथा जागृत प्रवृत्ति जैसे जागृत प्रवृत्ति कैसी है वायु ज्योति निमित्त है, आदित्य आदि ज्योति निमित्त है, विपरीत व्याप्ति आसंग है, ऐसा विपरीत व्याप्ति की शंका करी पूर्वादि ने, माने अंतर ज्योति के द्वारा कोई कार्य नहीं होता, वायु ज्योति से ही होता है, जो प्रवृत्ति होती है वो वायु ज्योति निमित्त है जैसे जागृत प्रवृत्ति, विपरीत व्याप्ति शंका कर उत्तर सिद्धांत पूछते हैं किम सा तन निमित्त है किम बा तन निमित्त आती है, क्या बाह्य ज्योति निमित्त की है प्रवृत्ति ये बकार लगाना, अथवा तन निमित्ता भी अथवा बाह्य ज्योति निमित्ता भी है, ही और भी का अंतर है क्या, क्या वो पूछना चाहते हो, बाह्य ज्योति निमित्तक ही प्रवृत्ति होती है अथवा बाह्य ज्योति निमित्तक भी है, ये सिद्धांत दो करके पूछते हैं, यदि विकल्प आद्य साध्य वैकल्य, यदि प्रथम पक्ष है बाह्य ज्योति निमित्तक ही का हो गए साध्य वैकल्य, दृष्टांत में साध्य नहीं मिलेगा बाह्य ज्योति, कूटस्थ है ना क्यों, दो दो के बीच में कार्य होता है और वायु ज्योतिर्मित तक ही नहीं होगा ये कार्य दृष्टांत में साध्य नहीं है पहले पक्ष में, आज वायु ज्योति निमित्त तक ही है ऐसा कहना बनता नहीं। द्वितीय द्वितीय माने बाह्य ज्योति निमित्त तक भी है, क्या बोलना है भी बाह्य ज्योति निमित्त तक भी है कहना हो तो व्यविचार व्यविचार होगा। स्वप्नाद व्यवहार है तादा दृष्टि, स्वप्नाद व्यवहार वायु ज्योति निमित्त तक नहीं है वहां व्यविचार हो जाता है ये कह दिया। ध्वांतादि विषय अंतोर्थ हो जड़त्वात्मात्म सिद्धिकृत आत्मज्योति अभावे तो नाभाव अभिविंदती, कहते अज्ञान आदि की सिद्धि कैसे होगी बताओ यदि आत्मज्योति न हो। पूर्वादि का आत्मज्योति की आवश्यकता नहीं, जो व्यवहार होता है वायु ज्योति में तक है तो अज्ञान आदि की सिद्धि कैसे होगी सिद्धांत पूछ रहे हैं। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं ध्वांतादि, ध्वांत मैंने अज्ञान, ध्वांतादि कहा ध्वांतादि विषयांतो अर्थ अज्ञान से लेकर के रूप रस गंध स्पर्श आदि तक विषय तक ये है आपका जो जितने भी विषय हैं अज्ञान से लेकर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध तक जो विषय होता है ये सब विषय है। जड़त्वाद ये सब के सब जड़ हैं, अज्ञान से लेकर के अज्ञान के जितने कार्य हैं अज्ञान भी जड़ है ये भी जड़ है। जड़त्वाद न आत्मसिद्धि के तो अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते, अज्ञान को जानने के लिए भी तो किसी की जरूरत होगी ना, अज्ञान अपने को नहीं जान सकता क्यों जड़ होने से, तो आत्मज्योति से जाना जाता है। किससे जाना जाता है अज्ञान को, बाह्य ज्योति काम लाइट जलाने से अज्ञान जाना जाता है क्या, नहीं बाह्य ज्योति काम नहीं करती, आत्मज्योति को मानना पड़ेगा। पूर्वाद्रि कहा था जो प्रवृत्ति होती है वो बाह्य ज्योति निमित्तक है, आत्मज्योति को मानने की जरूरत नहीं। तो सिद्धांत आत्मज्योति की सिद्धि करने के लिए बोलते हैं ध्वांतादि विषयांतो अर्थो, अज्ञान से लेकर के विषय तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध तक यही होते हैं वहां सबके विषय जितने भी है। जड़त्वाद जड़ होने से न आत्म सिद्धिकृत, अपने सिद्धि नहीं कर सकते स्वयं, ये आत्मा ने स्वयं की सिद्धि नहीं कर सकते करने वाले नहीं, क्यों आत्मज्योति अभावे, आत्मज्योति का अभाव होने पर यदि नहीं मानते हो तो अपने स्वरूप की सिद्धि नहीं कर पाएंगे अज्ञान आदि। अतो न अभाव में जब स्वरूप को ही सिद्ध नहीं करेंगे तो अपना अभाव भी सिद्ध नहीं कर सकते, न अपना भाव सिद्ध कर पाएंगे न अभाव सिद्ध कर सकते हैं आत्मज्योति का अभाव मानने पर, यह सिद्धांत ने कहा। किंच कर कहते हैं टीका में किंच भावा भाव व्यवहार अनुपत्या, इनका कभी भाव कभी अभाव ये व्यवहार होता ही नहीं होता। मैं अज्ञानी हूं बोलता है तो अज्ञान का भाव है, मैं अज्ञानी नहीं हूं बोलता है तो अज्ञान का अभाव है इत्यादि। शब्द है शब्द नहीं है माने अज्ञान से लेकर के विषय भाव अभाव दो प्रकार के व्यवहार होता है। यदि आत्मज्योति न हो तो बाह्य ज्योति से तो व्यवहार हो नहीं पाएगा, इसलिए कोई भी व्यवहार चाहे बाह्य व्यवहार हो चाहे आंतरिक व्यवहार हो, माने बाह्य व्यवहार जो होता है दो दो ज्योति से होता है, कुटस्थ ज्योति और अनित्य ज्योति। कहा केंच भावाभाव व्यवहार अनुपत्या, दो प्रकार के व्यवहार नहीं हो पाएगा यदि आत्मज्योति नहीं मानोगे तो, इसलिए प्रत्येक ज्योतिष देर प्रत्येक ज्योति सिद्धि है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है, किसके द्वारा सिद्ध है यदि आत्मज्योति न हो तो ये बाबा भाव का व्यवहार नहीं हो पाएगा अज्ञान आदि का सिद्ध है। अर्थापत्ति विरोध आत्मज्योति को न मानने पर अर्थापत्ति प्रमाण का भी विरोध है सिद्धांत ने कहा। यदि आद्य दोषांतर पहला पक्ष था ना माने बाह्य ज्योति से ही व्यवहार होता है, इस पक्ष में दूसरा दोष भी अर्थापत्ति का विरोध भी है ये कहा द्वांतादि इत्यादि कहा। अतः सब तथा प्रातिमुख सार्थ जड़त्वात्, ये जड़ होने से ना ना स्वयं को प्रकाश कर सकते, स्वयं का ज्ञान भी नहीं है इनको और स्वयं का अभाव का ज्ञान भी नहीं है, भावाभाव दोनों ज्ञान नहीं है और इनका भावाभाव व्यवहार होता है अज्ञान से लेकर के विषय तक है या नहीं अस्थि नास्ति व्यवहार होता है इनमें। आत्मज्योति को नहन पर कौन सिद्ध करेगा इसको, इससे भी आत्मज्योति की सिद्धि होती है कहा। कई बुद्ध का न्याय अर्थो अपि शब्द वार्तिक में अपि भी दिया है, कई मैंने क्या जब अपने स्वरूप को ही नहीं जानते तो अभाव को कैसे जानेंगे, क्या कहना वहां अभाव के बारे में तो कहने का अभी शब्द है वहां अभी कार्य यही है कई मत क्या क्या कहना, जब अपने स्वरूप को ही जो नहीं जानता अज्ञान से लेकर विषय तक जो वस्तु ऐसे हैं तो उसका अभाव को कैसे जानेंगे, यह कई मत क्रिया दिखाने के लिए अपी लगा दिया बात में कहा। आगमापाय ज्योतिर्भीर धर्मा धर्म निबंधना संगति पुरुष निर्यतु प्रत्येगात्मना, देखो भाई इसमें दो ज्योति काम करते हैं, कार्य करने के लिए दो ज्योति की आवश्यकता। यदि आत्मा ही नहीं होगा तो कार्य नहीं कर सकता, और बाह्य प्रकाश न होने पर भी कार्य नहीं कर पा रहा है। दो ज्योति है कैसा, एक ज्योति तो अनित्य ज्योति है, आगमा पाई है बाह्य ज्योति, आदित्य रात्रि में नहीं होता, चंद्रमा दिन में नहीं होता इत्यादि, आगमा पाई है एक, माने आते हैं जाते हैं ऐसे ज्योति हैं, और एक जो है कैसा है निर्हेतु प्रत्येगात्मा, हेतु नहीं वहां, कैसे ये जो आगमा पाई ज्योति है ना सूर्यादि चंद्रादि ज्योति, कैसे धर्माधर्म मूलक है, सबके लिए प्रकाश बराबर नहीं मिलता, कम ज्यादा हो जाता है। अंधा आदमी को माने आंख में धुंधला है तो पूरा प्रकाश नहीं दिखता, आगमा पाई ऐसे है, ये धर्माधर्म मूलक है ज्योति, कौन ज्योति आदित्यादि ज्योति, किसी को सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है और किसी को कम मिलता है, ऐसी देशांतर में ऐसी स्थिति है, थान थान में क्या कारण है, धर्माधर्म तक है ज्योति, सब एक आते हैं। आगमा पाई पाई भीर ज्योति, आगमा पाई ज्योतिर्भी, आगमा पाई ज्योति के द्वारा धर्माधर्म निबंधना धर्माधर्म मूलक संगति पुरुष से, इस पुरुष से आत्मा संबंध ऐसा संबंध है, इसका कैसा है ये कार्यक्रम के साथ संबंध, कैसा संबंध है, आगमा पाई ज्योति के द्वारा धर्माधर्म मूलक संबंध है, अनित्य संबंध है पुरुष से, अश्य पुरुष से माने शरीर का, निर्हेतु प्रत्येगात्मना, और आत्मा के साथ जो संबंध होगा बिना धर्माधर्म मूलक नहीं, स्वभावता है, स्वाभाविक है, धर्माधर्म मूलक संबंध नहीं आत्मा के साथ, आदित्यादि ज्योति के साथ जो संबंध होता है वो धर्माधर्म मूलक है, सहेतु है और ये निर्हेतु है, निष्कारण संबंध है ये का। ननु आदित्यादि ज्योतिषाम पुरुष प्रवृत्ति हेतु तम युक्तम, आदित्यादि ज्योतियों को ही पुरुष के प्रवृत्ति के हेतु ठीक होता पूर्वादि कहा हेतु तम उत्तम कहा, प्रवर्त्य संबंधात, क्योंकि प्रवर्त्य जो व्यक्ति के साथ उनका संबंध होता है आदित्यादि का संबंध होता है, इसलिए वो संबंध आदित्यादि ज्योति के साथ ही मानना चाहिए पूर्वादि यही कहना, ना आदित्यादि ज्योतिषाम आदित्यादि ज्योतियों का पुरुष प्रवृत्ति हेतु तम युक्तम, पुरुष के प्रवृत्ति हेतु में यही ठीक होता, कौन आदित्यादि ज्योति को ही होगा। प्रवर्त्य संबंधात, प्रवर्त्य पुरुष है, प्रवर्तक आदित्यादि ज्योति है, उसका साथ संबंध है इसका, तो न आत्मज्योतिष, आत्मज्योति का संबंध नहीं है पुरुष के साथ, तद संबंध न आत्मज्योतिष तद अभाव, संबंधाभाव है वहां आत्मज्योति का संबंध है, ये पूर्वादि ने कहा था, कहा नहीं अरे बाबा दो ज्योति से काम करता है पुरुष, आदित्यादि ज्योति कैसे है धर्माधर्म मूलक है, अनित्य ज्योति है वो, आगमा पाई है, और आत्मज्योति नित्य ज्योति है वो, यही कहा था, कैसे दो तरह का संबंध कैसे होता है, उसको उत्तर देते हैं, एक एक दृष्टांत देते हैं, इस पुरुष के साथ में दो ज्योति है किंतु जागृत में छानबीन नहीं कर पाए इसलिए वहां ले जा रहे स्वप्न आदि में, दो ज्योति से काम होता है, यदि अपना स्वरूप ही ना हो तो क्या किसका ज्ञान प्राप्त करेगा वो जागृत अवस्था में भी, तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं, कुंभस्य अभियता यदवत निर्हेतु संगति सदा विनश्वरी सहेतु जल क्षीरादि संगति, कहते देखो भाई जैसे घड़ा है ना उसका दो के साथ संबंध होता है, एक नित्य संबंध है और एक अनित्य संबंध है, इसका कैसा कुंभस्य माने घट का बीयता यदवत, जिस पर का आकाश के साथ संबंध है, किसका घट का कैसा निर्हेतु बिना कारण का संबंध है, वह धर्माधर्म कारण नहीं है, स्वाभाविक संबंध है आकाश के साथ घट का, निर्हेतु संगति सदा हमेशा संगति है, वह कारण नहीं है, और बिनस्वरी सहेतु जल क्षीरादि संगति, घट के साथ जो जल हो दूध हो उसका जो संबंध होगा कैसा है, वो सहेतु है, कोई कोई उठा के डाल दे तो होगा नहीं तो नहीं होगा, कारण होगा उसका, और बिनस्वरी नाश वाली भी है वो संगति, बिनस्वरी संगति, घट में जल हमेशा रहता नहीं, दूध आदि हमेशा रहते नहीं है, आगम बाई है वो, ठीक इसी प्रकार बाह्य ज्योति आगम बाह्य ज्योति है धर्माधर्म मूलक है इस शरीर के साथ संबंध होने व्यवहार के लिए, और आत्मज्योति नित्य है धर्माधर्म मूलक नहीं निर्हेतुक है, इसके दृष्टांत यही है। कुंभस्य बेता यदवत, जिस प्रकार यदवत माने जिस प्रकार घट का आकाश के साथ जैसे संबंध, कैसा संबंध है निर्हेतुक संबंध है, कोई धर्माधर्म मूलक संबंध नहीं, उसका कारण मूलक नहीं, स्वाभाविक है संगति सदा हमेशा संगति है, उसका संबंध है घट का आकाश के साथ, बिनस्वरी सहेतुश्च जल क्षीरादि संगति का, और जल दूध आदि के जो संबंध होता है घट के साथ कुंभ में वह कैसा है, बिनस्वरी नाशवान है, और कारण के सहित है, कोई कारण बनेगा तभी तो जल जाएगा वहां, बिना कारण के जल जाने से रह नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार आत्मा माने यहां कोई भी व्यवहार में दो ज्योति काम करते हैं, बाह्य व्यवहार में, और आंतरिक व्यवहार में एक ही ज्योति काम करती है। यही कारण है बाह्य व्यवहार में भी आत्मा के बिना कोई व्यवहार हो नहीं पाएगा, किंतु बाह्य व्यवहार में प्रखर प्रकाश आदि इत्यादि का है, इसलिए आत्मज्योति को समझना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए स्वप्न में ले जाते हैं। ये कहना चाहते हैं, समय हो गया है, रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।